ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 14वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के तीन सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा कल तक हो चुकी है। अब इस अधिकरण के द्वितीय तृतीय सूत्र की चर्चा होनी है। प्रथम सूत्र में सिद्धांत बताया गया इस अधिकरण का, अथ मुनि ही इस वाक्य के द्वारा मुनि का कर्म जो निधिध्यासन है उसका विधान हो रहा है। अथ मुनि शब्द से यह सिद्धांत सहकार्यांतर विधि पक्षेण तृतीयम इस सूत्र से बताया गया। भाष्य में इसकी व्याख्या भी हुई। अब इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र के द्वारा जिस आशंका का निराकरण करना है उसे भाष्यकार भगवान बता रहे हैं भाष्य में एवं इत्यादि से, उसे देखा जाए। तो भाष्य में है एवं बाल्यादि विशिष्टे कैवल्याश्रमे श्रुतिमति विद्यमाने कस्मात् छांदोग्ये गृहिणोपसंहार अभिसमावृत्य कुटुंबे इत्यत्र। तो ये कहते हैं अथ मुनि इस वाक्य के द्वारा यदि संन्यास आश्रम का जो प्रधान कर्तव्य है निधिध्यासन, तो निधिध्यासन रूप कर्तव्य से विशिष्ट संन्यास आश्रम वेद प्रतिपादित है यदि, तो ज्ञान कांड में उपसंहार होना चाहिए संन्यास आश्रम से ही। किंतु छांदोग्य उपनिषद जो 10 उपनिषद में प्रसिद्ध उपनिषद है उसका उपसंहार संन्यास आश्रम से न करके गृहस्थ आश्रम से हुआ है। उपसंहार में गृहस्थ आश्रम बताया और तात्पर्य विषय का निर्धारण करने के लिए 6 प्रमाणों में एक प्रमाण माना जाता है उपक्रम उपसंहार भी। तो छांदोग्य का उपक्रम भी कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं से और उपसंहार भी गृहस्थाश्रम से। तो छांदोग्य उपनिषद का तात्पर्य तो फिर कर्म में प्रतीत होगा, गृहस्थाश्रम के प्रधान साधन में। तो गृहस्थाश्रम का प्रधान साधन तो कर्म है और यदि उपनिषदों में विद्या ही प्रधानतया विवक्षित है तो विद्या प्रधान जो आश्रम है संन्यास आश्रम उससे छांदोग्य उपनिषद का उपसंहार होना चाहिए। उपसंहार में संन्यास आश्रम की चर्चा होनी चाहिए। जिससे जिस अर्थ में उपसंहार ग्रंथ का होता है माना जाता है, वही उसी अर्थ में ग्रंथ का तात्पर्य है, वही तात्पर्य विषय है। तो गृहस्थ आश्रम से उपसंहार करके प्रतीत हो रहा है कि गृहस्थ आश्रम के जो प्रधान साधन है कर्म, उसमें छांदोग्य का तात्पर्य है। इस प्रकार की आशंका जिनके बुद्धि में आती है, उस आशंका का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र है। वही तो यहां पर भी बता रहे हैं, इसलिए बताया गया कि संन्यास के गृहस्थ आश्रम आश्रित बाकी तीन आश्रम है। ब्रह्मचारी भी भूख लगती है तो नारायण हरि करने के लिए, भिक्षांदेही करने के लिए चला जाता है गृहस्थ के यहाँ ही। सन्यासी को भी भूख लगती है तो नारायण हरि करने के लिए सन्यासी भी पहुंचता है गृहस्थ के यहाँ, और वानप्रस्थ की भी सेवा गृहस्थ ही करते हैं, और अपने परिवार की तो सेवा करता ही है गृहस्थ। इस प्रकार बाकी तीनों आश्रम भी गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही संपोषित होने से बाकी आश्रमों के आचरणकर्ता जो है आश्रमी, उनका संपोषक भी गृहस्थ आश्रम है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को धन्य माना है जो अनेक लोगों का संपोषण करता हो, अपना भी करता हो और अपने परिवार का भी करता हो, और परिवार के साथ साथ और लोगों का भी संपोषण करता हो। तो जितने उसके आश्रित हैं माना जाता है उनके लिए वो धन्य है, ये माना जाता है ना। वो संपोषक है मूल बात तो, और दूसरा उस धन्यो गृहस्थ आश्रम के पहले जो आया है ना, पूरा श्लोक कैसा है? पूरे श्लोक में तो मैंने श्लोक तो हमको भी याद नहीं, लेकिन ये कहा गया जिसके यहां रोज पकवान न बनते हो और सब लोग शांति से रहते हो, अनेक आने जाने वाले हो और अतिथि की व्यवस्थित सेवा हो रही हो, वह गृहस्थाश्रम धन्य है, धन्य वो गृहस्थाश्रम। ये तो चतुर्थ पाद है, पूर्व तीन पाद में ये सब वर्णन आता है श्लोक के। तो वह अपने उद्धार का साधन तो करता ही है, साथ में दूसरों का भी, दूसरे साधकों का भी संपोषण करता है, इसलिए उसे धन्य माना गया है। और यहां पर भी ये बता रहे हैं कि छांदोग्य में पहले तो शंका की कि एवं बाल्यादि विशिष्टे कैवल्य आश्रमे श्रुतिमति विद्यमाने, ये सती सप्तमी है, विद्यमाने सती। तो इस प्रकार बाल्यादि से विशिष्ट कैवल्य आश्रम वेद प्रतिपादित विद्यमान होने पर, यानी वैदिक संन्यास आश्रम यदि वेद प्रतिपादित है और वह विद्यमान है, तो कस्मात यानी किस कारण से छांदोग्य गृहिणोपसंहार, गृहस्थ आश्रम से छांदोग्य उपनिषद का उपसंहार कैसे हुआ? अभिसमावृत्य कुटुंबे वसन इत्यादि श्रुति ये छांदोग्य उपनिषद की अंतिम कंडिका है, और इस अंतिम कंडिका में कैसे गृहस्थाश्रम का ही कथन है, गृहस्थाश्रम से उपसंहार है, ये हुई शंका। तो कहते हैं इससे पूर्व पक्षी अपना अभिप्राय बता रहे हैं कि तेन ही उपसंहरण तद विषयम आदरम दर्शयति। तेन यानि गृहस्थाश्रमेन उपसंहरण, छांदोग्य का उपसंहार करते हुए श्रुति तद विषयम आदरम दर्शयति, गृहस्थाश्रम के विषय में आदर दिखा रही है, का अर्थ है उसे उत्कृष्ट मानना अपेक्षित है। इत्यतः उत्तरम पठति, यानी श्रुति को संन्यास आश्रम विवक्षित नहीं है, आदर है विवक्षित प्रधान। संन्यास आश्रम यदि विवक्षित होता तो श्रुति संन्यास आश्रम से क्या करती, उपसंहार करती, ये पूर्व पक्षी का कथन है। कहते हैं इत्यतः यानी इस प्रकार की शंका होने पर, प्रश्न होने पर उत्तरम पठति, इस प्रश्न का उत्तर व्यास जी बताते हैं। पठति का करता है भगवान सूत्रकार, तो सूत्रकार भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आगे है सूत्र, सूत्र का उच्चारण कर लें। पहले टीकाकार शंका का अभिप्राय बताते हैं, जो भाष्य में शंका हुई ना उसे देखिए टीका को, कि समावर्तनानंतरम कुटुंबे स्थितो ब्रह्मलोकं प्राप्नोति न च पुनरावर्तते इति उपसंहारात संन्यासो नास्ति इति शंकार्थ। पूर्व पक्षी का ये अभिप्राय है, छांदोग्य उपनिषद में उपसंहार में ये बताया गया कि वेद अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया, वेद अध्ययन पूरा कर लिया तो समावर्तन संस्कार होता है, और समावर्तन संस्कार जिन उपकुर्वान ब्रह्मचारियों का होता है, एक प्रकार से समावर्तन संस्कार होने का अर्थ है उन्हें आचार्य ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। तो समावर्तनानंतरम कुटुंबे स्थितः, यानी गृहस्थाश्रम में स्थित हुआ तो कहा जाता है कि गृहस्थाश्रम के कृत्य करते करते जो रह रहा है शास्त्रानुसार गृहस्थाश्रम में, तो ब्रह्मलोकम प्राप्नोति न च पुनरावर्तते, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, ऐसा जो छांदोग्य उपनिषद का उपसंहार हुआ है। इस प्रकार उपसंहार करके श्रुति एक प्रकार से ये बता रही है कि वेद प्रतिपादित गृहस्थाश्रम है न कि संन्यास आश्रम, वेद प्रतिपादित नहीं है संन्यास आश्रम, संन्यासो नास्ति। हाँ, लेकिन पूर्व पक्षी का जो आग्रह होता है वो सहसा नहीं जाता ना, तो जैसे ब्रह्म सूत्र में कई बार प्रधान कारणवाद का खंडन है, आनंदमय अधिकरण में भी है, तो कई अधिकरणों में बार बार खंडन हुआ, इसलिए कि प्रकारांतर से पूर्व पक्षी के जिनके मन में पूर्वाग्रह है कि संन्यास आश्रम वैदिक नहीं है, उनका वो पूर्वाग्रह सहसा जाता नहीं है ना, तो एक प्रकार से वो पूर्वाग्रह को शांत कर लिया तो प्रकारांतर से पूर्वाग्रह बुद्धि में आता है, तो वो कर लेता है, फिर हटाना पड़ता है। तो यहां पर अवसर मिल गया तो यदि संन्यास आश्रम स्रोत होता तो श्रुति गृहस्थ आश्रम से उपसंहार न करती। गृहस्थ आश्रम से उपसंहार करके ये ज्ञापित कर रही है कि श्रुति को संन्यास आश्रम विवक्षित नहीं है। ये पूर्व पक्षी ने अपना अवसर देख करके सिद्धांत फिर से स्थापित करने के लिए शंका कर दी। तो इसलिए ये पूर्व पक्ष का ये अभिप्राय है। अब जो अतः उत्तरम पठति, तो सूत्र से वेद व्यास जी पूर्व पक्षी की शंका का उत्तर दे रहे हैं। तो उत्तर ग्रंथ का अभिप्राय बाद में आगे वाले वाक्य में टीकाकार बता रहे हैं। तो पहले सूत्र तथा भाष्य को देख ले, फिर समाधान का जो अभिप्राय है उसको बताने वाला टीका वाक्य देखें। तो सूत्र का उच्चारण कर लें। कृष्ण भावातु गृहिणोपसंहार, कृष्ण भावातु गृहिणोपसंहार, तीन पद हैं, तीन क्या चार पद हैं। कृष्ण भावात तू गृहिणा और उपसंहार, ऐसे चार पद हैं। इसमें तू ये है निपात, और निपातों के अनेक अर्थ होते हैं। यहां पर तू शब्द है, भाष्यकार भगवान कह रहे विशेषणार्थ, और विशेषण होता है व्यावर्तक, इसलिए पूर्व पक्ष की शंका का व्यावर्तन करेगा वो, ये अर्थ निकलेगा। और ये बताता है तू शब्द, कहते गृहस्थ आश्रम से जो छांदोग्य का उपसंहार हुआ है उस उपसंहार का अभिप्राय संन्यास का अभाव दिखाना नहीं, अपितु ये बताना है कि गृहस्थ आश्रम में अनेक प्रयास साध्य कर्मों का विधान है। गृहस्थ को अपने आश्रम विहित कर्म तो करने होते ही हैं, साथ साथ आश्रमांतर विहित जो कर्म है अहिंसादि, उनका भी पालन करना पड़ता है। तो चार आश्रमों में यदि देखा जाए कर्तव्यों का आधिक्य, तो सबसे आधिक्य कर्तव्यों का गृहस्थ आश्रम में है। इसलिए जिससे ज्यादा काम लेना होता है उसे उसकी थोड़ी चर्चा करनी पड़ती है ना, प्रशंसा करनी पड़ती है। उस दृष्टि से श्रुति में गृहस्थ आश्रम से उपसंहार हुआ है, इस अभिप्राय से नहीं कि संन्यास आश्रम श्रुति को विवक्षित ही नहीं है। संन्यास आश्रम के अभाव अभिप्राय से गृहस्थ आश्रम से उपसंहार छांदोग्य का नहीं हुआ, अपितु गृहस्थ को स्वयं के जो कर्म हैं वो तो करने ही होते हैं गृहस्थ आश्रम विहित, साथ साथ अपने अन्य जो सर्व आश्रम साधारण कर्म है अन्य आश्रमी को भी विहित है अहिंसादि, उनको भी करना पड़ता है, बहुत बोझ है उस पर। उस अभिप्राय से गृहस्थ आश्रम का उपसंहार है, गृहस्थ आश्रम से उपसंहार है। इसे यहां पर कृष्ण भावात गृहिणा उपसंहार ये कहा। गृहिणा यानी गृहस्थ आश्रमेण छांदोग्य उपनिषद उपसंहार, छांदोग्य उपनिषद का उपसंहार। गृहिणा यानी गृहस्थाश्रमेण, हाँ, गृहस्थाश्रम से हुआ है। क्यों हुआ? तो कहते हैं इसलिए कि कृष्ण भावात, कि वहां पर अनेक कर्म, संपूर्ण कर्म का विधान है, कुछ छोड़ा नहीं जा सकता, सब कुछ करना पड़ता है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान इस सूत्र का बता रहे हैं। पहले तू शब्द का अर्थ बताते हैं, तू शब्दो विशेषणार्थ। तू शब्द विशेषण अर्थक है यानी व्यावर्तक है। तो कृष्ण भावो अस्य विशेष्यते, वो विशेषण क्या है? तो कहते हैं अस्य यानी गृहस्थस्य कृष्ण भावो विशेष्यते, यानी कृष्ण कहा जाता है संपूर्ण को। तो संपूर्ण कर्म गृहस्थ आश्रमी को बताए जाते हैं। इसलिए बहुत अधिक कर्म करने के लिए प्रयास भी तो करना पड़ता है, बैठे बैठे नहीं होते। इसलिए आगे कहते हैं कि बहुलायासादी बहुलायासानी ही बहुनी आश्रम कर्माणी, अनेक प्रयास से साध्य गृहस्थ आश्रम विहित कर्म है। कौन? यज्ञ आदि, प्रातः सायं अग्निहोत्र करना है, तो माध्यान दिन भी सवन करना है, तो फिर हवन होते ही हवन से पहले भी संध्या वंदन आदि करना है, फिर स्वाध्याय भी करना है, जो वेद पढ़ करके आए हैं गुरुकुल में उसे भूलना नहीं है, रोज वेद पाठ करना है, फिर अपने बच्चों को भी सिखाना है, संस्कार भी देना है अच्छे, स्वयं संस्कृत रहन होना है, बच्चों को भी संस्कारी करना है, और कोई अतिथि आए उनकी सेवा, माता पिता की सेवा, देवता ऋण से मुक्त होने के लिए देवताओं की सेवा, ऋषि मुन से मुक्त होने के लिए अध्ययन भी करना है, और पितृऋण से मुक्त होने के लिए माता पिता की सेवा करनी है, पंच महायज्ञ करने होते हैं रोज, ऐसे बहुत प्रयास साध्य यदि शास्त्र के अनुसार गृहस्थ जीवन जीना चाहे तो उसे जगने से लेकर के सोने तक अवसर ही न मिले विश्राम का, सब करना होता है। तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि बहुनी आश्रम कर्माणि यज्ञादीनि तम प्रति कर्तव्यतया उपदिष्टानि। तम प्रति यानि गृहस्थम प्रति, गृहस्थ आश्रमी के प्रति अनेकों यज्ञादि कर्मों का विधान है। और गृहस्थ आश्रम में बताए गए जो अनेकों कर्म है वो सब तो करने ही है। साथ में कहते हैं आश्रमांतर कर्माणि च यथासंभवम अहिंसा इंद्रिय संयमादिनी। तो आश्रमांतर विहित जो अहिंसा है और इंद्रिय संयम आदि है ये भी गृहस्थ को यथासंभव करने पड़ते हैं, शास्त्र कहता है करो। तो इस प्रकार तस्य विद्यन्ते, ये सब आश्रमांतर विहित भी कर्म उसके कर्तव्यतया विद्यमान है। तो बहुत ज्यादा बोझ भार गृहस्थ पर है, वो सारा भार गृहस्थ उठा ले, इसके लिए उसकी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी ना। उस दृष्टि से ये सारे कर्म करता रहे, इस दृष्टि से गृहस्थ आश्रम से उपसंहार छांदोग्य का हुआ है। तो ये कहा कि तस्मात ग्रह मेधिना उपसंहारो न विरुद्धेते, उस पर बहुत अधिक बोझ होने के कारण उससे उपसंहार कोई विरुद्ध नहीं है। और ये उपसंहार होने से ये नहीं निकलेगा कि संन्यास आश्रम वेद विहित नहीं है, वेद सम्मत नहीं है, ये अर्थ नहीं निकलेगा। इसे टीकाकार कह रहे हैं, टीका को देखिए, आयास विशिष्ट कर्म बाहुल्यात गृहिणा उपसंहार कृतः न संन्यासा भावात इति समाध्यर्थ। समाधि शब्द का अर्थ है समाधान ग्रंथ, शंका का समाधान करने वाला जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का अर्थ यानी अभिप्रेत अर्थ ये है कि गृहस्थी को अनेक कर्म करने पड़ते हैं, इसलिए गृहस्थाश्रम से उपसंहार हुआ। उस उपसंहार का अभिप्राय संन्यास आश्रम के अभाव को दिखाने में नहीं है, संन्यास आश्रम का अभाव है, संन्यास आश्रम है ही नहीं, यह बताना उसका अभिप्राय नहीं है, ये कहा गया। आगे हैं ये जो तृतीय सूत्र इस अधिकरण का, उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। संन्यास गार्हस्थ्य द्वयम् अत्र सूत्रकृता उक्तम् ततो अन्यत् आश्रम द्वयम् नास्ति इति कस्यचित् भ्रमः स्यात् तम् निरस्यति मौनवत् इति। ते कहते हैं सूत्रकार ने ये बताया, किसी को ऐसा भ्रम न हो, सूत्रकार ने तो चारों आश्रम बताए हैं, लेकिन किसी को ये भ्रम न हो कि सूत्रकार ने तो केवल दो ही आश्रम बताए हैं, गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, बाकी जो दो आश्रम हैं ब्रह्मचर्याश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ये दो आश्रम शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय होते तो सूत्रकार बताते, इस प्रकार का भ्रम किसी को न हो इसके लिए बताया जा रहा है, उस भ्रम का निराकरण करते हुए कि बाकी आश्रम भी गृहस्थ और संन्यास आश्रम के तरह श्रुति प्रतिपादित है, ब्रह्मचर्य आश्रम भी वानप्रस्थ आश्रम भी। ये अवतरण लिखते हुए टीकाकार ने कहा कि संन्यास गार्हस्थ्य द्वयम् अत्र सूत्रकृता उक्तम् ततो अन्यत् आश्रम द्वयम् नास्ति। तो संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम से अतिरिक्त ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम सूत्रकार तथा श्रुति के दृष्टि में है ही नहीं, दो ही आश्रम शास्त्रीय हैं। इस प्रकार किसी को भ्रम हुआ, भ्रमस्यात् भ्रम होगा यदि, तो तम निरस्यति, तम यानि भ्रमम निरस्यति, उस भ्रम का निराकरण करते हैं व्यास जी इस अधिकरण के अंतिम सूत्र से। मौनवद इतरेषामप्युपदेशात्। मौनवद इतरेषामप्युपदेशात्। तो मौनवत इतरेषाम अपि और उपदेशात, ऐसे चार पद इस सूत्र में भी हैं। तो मौनवत, इसमें मौन शब्द का तो अर्थ है संन्यास आश्रम, वह उपलक्षण है या पूर्व सूत्र से गृहिणा से गृही पद को भी ले आना और मौन के साथ जोड़ देना। तो गृही मौनवत, ऐसा मौन गृहीवत। तो उसमें मौन और गृही ये दृष्टांत हो जाएंगे, दोनों आश्रमों को लेना। तो मौनवत का ही अर्थ निकलेगा गृहिणा की भी अनुवृत्ति ला करके और मौन के साथ जोड़ करके, कि संन्यास आश्रम तथा गृहस्थ आश्रम के तरह, जैसे संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम वेद प्रतिपादित हैं, ऐसे कहते हैं इतरेषाम अपि उपदेशात्। इतरेषाम यानी बाकी जो दो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य तथा वानप्रस्थ, इनका भी वेद में उपदेश है, कथन है, प्रतिपादन है। इसलिए गृहस्थ एवं संन्यास आश्रम के तरह ब्रह्मचर्य आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं, वे भी हैं, वैदिक हैं। और इन दोनों आश्रमों को बताने वाली श्रुति भी पहले बता चुके हैं छांदोग्य की ही, वो तप एव द्वितीय ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी आत्मानम आचार्य कुले आत्मानम अत्यंतम अवसाधयन, ये जो श्रुति है। यह वानप्रस्थ आश्रम तप शब्द से और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी इत्यादि से बता रही है ब्रह्मचर्याश्रम को भी, और गृहस्थ आश्रम को बताने वाली वो पूर्व वाक्य शेष है, यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम तप इति द्वितीय इत्यादि से ये सब बताया गया है। तो इस प्रकार चारों भी आश्रम वेद प्रतिपादित हैं, संन्यास आश्रम तथा गृहस्थ आश्रम के तरह संन्यास आश्रम का भी वेद में उपदेश होने से, ये मौनवत इतरेषाम अपि उपदेशात् से बताया गया। तो इतरेषाम शब्द में बहुवचन है, यद्यपि बताया जा रहा है दो ही आश्रमों को, संन्यास और गृहस्थ आश्रम से अतिरिक्त तो दो ही आश्रम बसते हैं ना, तो द्विवचन होना चाहिए था इतरयोरपि ऐसा, लेकिन बहुवचन किया, वो अवांतर भेद को लेकर के, मान लो ब्रह्मचारी के अवांतर भेद होते हैं उपकुर्वान नैष्टिक ब्रह्मचारी, ऐसे वानप्रस्थ के भी अवांतर भेद होते हैं, उनको लेकर के बहुवचन, नहीं तो द्विवचन होना चाहिए था। पहले बताए थे चारों आश्रमों के चार चार भेद, अलग अलग भेद बताए थे ना, ब्रह्मचारी हाँ टीका में आया था, वो अवांतर भेद को लेकर के बहुवचन हो जाएगा, ब्रह्मचारी आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के अवांतर भेद को लेकर के बहुवचन की उपपत्ति, ये मान लो। अथवा ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के अधिकारी मात्र दो ही नहीं है, अनेक है, उन अधिकारी भेद से अनेक वचन है। अनुष्ठाता ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करने वाले अनेक होने के कारण अनेकवचन है, बहुवचन है। तो भाष्य को देखिए, यथा मौनम गार्हस्थ्यम च एतो आश्रमौ श्रुतिमन्तौ। तो मौनवत इसके साथ गृहिणा की अनुवृत्ति ला करके अर्थ कर रहे कि जैसे मौन यानी संन्यास आश्रम और गार्हस्थ्यम यानी गृहस्थ आश्रम, ये दोनों श्रुतिमंत हैं, का मतलब श्रुति प्रतिपादित हैं, ऐसे कहते एवं इतरो अपि वानप्रस्थ गुरुकुल वासौ श्रुतिमंतौ स्तः, ऐसे लगे। तो वानप्रस्थ तथा गुरुकुल वास यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, ये भी श्रुतिमंत हैं, का मतलब श्रुति प्रतिपादित है, वेद सम्मत है। जो श्रुति इन ब्रह्मचर्य आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम को भी बताती है वह पहले हम बता चुके हैं, उसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि दर्शिता ही पुरस्तात् श्रुति। ब्रह्मचर्य आश्रम वानप्रस्थ आश्रम की प्रतिपादक श्रुति हम पहले बता चुके हैं, वो कौन सी है? तो कहे ये है छांदोग्य के ही द्वितीय अध्याय में 23वें खंड में आई हुई कि तप एव द्वितीयो ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय। तप शब्द से लेना है तप प्रधान वानप्रस्थ आश्रम, और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी शब्द से लेना है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इस प्रकार इस श्रुति से ब्रह्मचार्य आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम प्रतिपादित है, संन्यास और गृहस्थाश्रम के तरह ही। इसलिए चारों आश्रम वैदिक हो जाएंगे। तस्मात् चतुर्णाम अपि आश्रमानाम उपदेश अविशेषात् तुल्यवत विकल्प समुच्चयाभ्याम प्रतिपत्ति। तो चारों आश्रम का उपदेश श्रुति में समान होने से, उपदेश अविशेषात् का अर्थ है उपदेश समान रूप से होने से, गृहस्थ और संन्यास आश्रम के तरह ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ आश्रम का भी उपदेश वेद में होने से चारों आश्रम अनुष्ठेय हैं शास्त्राधिकारी के लिए। तो तुल्यवत विकल्प समुच्चयाभ्याम प्रतिपत्ति, तो विकल्प से भी और समुच्चय से भी इन आश्रमों की प्रतिपत्ति यानी प्राप्ति अंगीकार हो सकता है, स्वीकार कर सकते हैं। विकल्प होगा वैराग्य यदि है तो, यदि वेतर था ब्रह्मचर्याद वा गृहाद वा वनाद वा, ये कहा गया यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, और वैराग्य नहीं है तो भी वैदिक जो त्रय आश्रमी हैं वर्ण त्रय हैं उन्हें कहा गया ब्रह्मचर्यम समाप्य गृह भवेत गृहात वनी भूत्वा प्रव्रजेत। तो ये श्रुति समुच्चय बताती है, वो है वैराग्य रहित व्यक्ति के लिए। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन करके गृहस्थ आश्रम में रहे, वहाँ वैदिक कर्म करता रहें, और गृहस्थ आश्रम के समापन का समय आने पर गृहस्थ आश्रम का समापन करके वानप्रस्थी बने, और वानप्रस्थ से फिर संन्यास ले, ये समुच्चय है। और यदि वेतर था का मतलब है यदि वैराग्य हो जाता है, तो विकल्प कर ले फिर सीधे संन्यास से ही यद अहरेव विरजत तद अहरेव प्रव्रजत, जिस आश्रम में ठीक ठीक विवेक पूर्वक वैराग्य हो जाए, जिस आश्रम में रहते हुए वैराग्य हुआ उसी आश्रम से सीधे चौथे आश्रम को स्वीकार कर ले, ये बताया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि तस्मात् चतुर्णाम अपि आश्रमानाम उपदेश अविशेषात तुल्यवत विकल्प समुच्चयाभ्याम प्रतिपत्ति। विकल्प से इन आश्रमों को स्वीकार कर ले या समुच्चय से स्वीकार कर ले, चारों भी वैदिक है। तो कहा दार्ष्टान्त में तो इतर शब्द से दो ही आश्रमों को लेना है, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ को, तो यहां क्यों हुआ बहुवचन, होना द्विवचन चाहिए था। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं भाष्कर भगवान कि इतरेषाम इति द्वयोः आश्रमयोर बहुवचनम वृत्ति भेदापेक्षया अनुष्ठात्री भेदापेक्षया वा इति द्रष्टव्यम्। तो दो ही आश्रम है तो बहुवचन हुआ वृत्ति भेद को लेकर के, यानी अवांतर भेद को लेकर के, अथवा इन आश्रमों को स्वीकार करने वाले अनेक हैं वो अनुष्ठाता, उनको उनके भेद को लेकर के बहुवचन, अधिकारी भेद से बहुवचन या आश्रम के अवांतर भेद को लेकर के बहुवचन। ये जो वैराग्यवान नहीं है उसे, और वैराग्यवान को फिर विकल्प। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। टीकाकार मौनवत का अर्थ करते हैं आश्रम द्वयवत इत्यर्थ। सूत्र में जो दृष्टांत है ना मौनवत, उसका अर्थ है आश्रम द्वयवत। वो आश्रम द्वय कौन है? संन्यास गृहस्थ आश्रम, जिसे पूर्व पक्षी शंका करने वाले मान रहे हैं वेद प्रतिपादित है करके, वेदो आश्रम, उन्हें मौनवत इस दृष्टांत से लेना। और इतरेषाम शब्द से जिनको लेना है वे दो आश्रम है ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ, उसके विषय में कहते हैं कि इतरयोरपि इति वाच्ये बहुउक्ति अवांतर भेदम अपेक्ष। ये जो वृत्ति भेद भाष्य में लिखा था ना, उस वृत्ति भेद का अर्थ कर दिया अवांतर भेद की अपेक्षा से बहुवचन है। और सच अस्माभि प्राग दर्शिता, और ये जो अवांतर भेद है ब्रह्मचर्य आश्रम का वानप्रस्थ आश्रम का, उसे हम पहले बता चुके हैं। ये टीकाकार कह रहे हैं अस्माभि, यानी अस्माभि टीकाकृत भी, हम टीकाकार के द्वारा यह आश्रम भेद पहले बता दिया गया है। अब इस प्रकार ये अधिकरण पूरा हो जाता है। अनाविष्कुर्वन अधिकरण का विचार होना है, ये पंद्रहवा अधिकरण है। समय हमारे पास 5 मिनट है, दोनों श्लोक भी नहीं हो पाएंगे, कल इस अधिकरण की शुरुआत करेंगे। अच्छा, कल तो अनध्याय है, अष्टमी है, नवमी को, मैं तो ये 2 दिन तक ऐसे ही रहेगा ना। परसों इस अधिकरण की शुरुआत करेंगे।